Na zegarze już 8:00. U nas czas na serwis. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ukraina utrzyma myśliwce F-16, zapowiada doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa. Wkrótce premier przedstawi szczegóły programu wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Prace nad zaporą elektroniczną na granicy z Rosją idą zgodnie z planem, informuje Straż Graniczna. Ukraina otrzyma od zachodniej koalicji myśliwce F-16, poinformował doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jake Sullivan, który jest z Joe Bidenem na szczycie G7 w Japonii, zapowiedział, że wkrótce rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Biden poinformował przywódców grupy G7, że Stany Zjednoczone będą wspierać wspólne szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym odrzutowcach F-16. Dostarczyliśmy już to, co obiecaliśmy Ukrainie do przeprowadzenia ofensywy. A teraz przeszliśmy do dyskusji na temat ulepszenia ukraińskich sił powietrznych w ramach długoterminowego zaangażowania w samoobronę Ukrainy. Doradca prezydenta USA dodał, że szkolenia ukraińskich pilotów rozpoczną się wkrótce, ale nie podał, jak długo będą trwały. W miarę postępu szkoleń w nadchodzących miesiącach będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, aby określić, kiedy samoloty zostaną dostarczone, kto je dostarczy i w jakiej liczbie. Jake Sullivan został zapytany o wcześniejsze obawy niektórych przedstawicieli administracji, że Ukraina może użyć F-16 do ataków na cele w Rosji, co doprowadzi do eskalacji wojny. Doradca prezydenta USA odpowiedział, że wszystkie zdolności bojowe, jakie Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie, uwarunkowane są tym, że nie będą używane do ataków na terytorium Rosji. Ukraińcy deklarują, że są gotowi do tego stosować i w praktyce stosują tę zasadę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Chiny nie zmienią tymczasem stanowiska w sprawie Ukrainy. Przedstawiciel chińskich władz Li Hui, który jest wysłannikiem Pekinu do spraw Ukrainy, został wczoraj przyjęty w polskim MSZ-cie. Wcześniej był w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wojciech Cegielski. Według relacji strony polskiej w trakcie spotkania w Warszawie zarówno polski, jak i chiński minister przedstawili stanowisko swoich krajów w sprawie Ukrainy. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina powiedział, że Warszawa jest zadowolona z faktu, że Chiny próbują negocjować, ale sprzeciwia się stanowisku Pekinu w sprawie rosyjskiej agresji. Bardzo mocno stwierdziliśmy, że w tej wojnie racje nie są rozłożone równo. Wszelkie próby zrównania statusu Rosji, agresora i Ukrainy, ofiary są nie do zaakceptowania. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy też deklarację Pekinu o dążeniu do zacieśnienia relacji dwustronnych z Rosją. Strona polska podkreśliła też w rozmowach, że Ukraina ma prawo do obrony i że wynika ono z artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. A wsparcie ofiary jest obowiązkiem wszystkich członków ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier zapowiada program wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Wkrótce mamy poznać szczegóły. Rząd chce na ten cel przeznaczyć 1 000 000 000 zł. Karol Surówka. Premier przekonywał, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o dostęp kobiet do rynku pracy. Ponad 60% pań jest aktywnych zawodowo. Kobiety zajmują ponad 43% stanowisk menedżerskich i 24% miejsc w zarządach spółek giełdowych. Szef rządu zaznaczył, że to dobry wynik na tle innych państw, ale powinny być lepsze. Stąd inicjatywa wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Wydatki na przedsiębiorczość kobiet zwrócą się stukrotnie. Jestem o tym przekonany. Będziemy ten program wkrótce przedstawiać, jak on będzie funkcjonował w praktyce. Premier poinformował też, że w ostatnich latach zmalała luka płacowa między kobietami i mężczyznami z 7 do 4,5%. Karol Surówka, Polskie Radio. Prace nad zaporą elektroniczną na granicy z Rosją przebiegają zgodnie z planem, potwierdza Straż Graniczna. Są prowadzone na odcinkach w Braniewie, Górowie i Ławieckim, Grzechotkach, Sępopolu, Bezledach, Barcianach, Dubennikach i Gołdapi, mówi generał brygady Tomasz Zybiński, komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straż Granicznej. Liczymy na to, że zgodnie z harmonogramem do końca września będziemy już gotowi do jej odbioru i funkcjonowania w pełnym zakresie. Przygotowywane jest też centrum nadzoru w komendzie w Kętrzynie. Tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Tam będą przebywali funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy będą odbierali sygnały perymetrii, sygnały z kamer. Na pierwszym etapie będą weryfikować te informacje, natomiast po zweryfikowaniu będzie wysyłane bezpośrednio do konkretnych placówek, do konkretnych funkcjonariuszy w patrolu sygnały o potrzebie podjęcia interwencji. Budowa systemu elektronicznego na granicy z obwodem królewieckim rozpoczęła się w kwietniu. Pierwszy festiwal żelaznego szlaku rowerowego rozpoczyna się dziś na polsko-czeskim pograniczu. Impreza odbywa się w Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, Piotrkowicach i Zebrzydowicach. Pętla poprowadzona po pograniczu ma 54 km, mówi jeden z organizatorów, Bogdan Kasparek. żelazny szlak rowerowy. Po polskiej stronie przecież dotyczy miejscowości, o których jeszcze całkiem niedawno powiedzielibyśmy, a cóż tam turystycznie można robić. A dzisiaj na żelaznym szlaku rowerowym potrafią być weekendy, gdzie mamy ponad 14 tysięcy rowerzystów. Motywem przewodnim szlaku jest kolej, a jego 15-kilometrowy odcinek poprowadzony jest śladem dawnej linii kolejowej z Godowa przez Jastrzębie-Zdrój do Zebrzydowic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportu dzisiaj pod dostatkiem, bo i wydarzeń sportowych mnóstwo na krajowych i zagranicznych arenach. Dariusz Urbanowicz ponownie. Ruszyła 33. kolejka PKO Ekstraklasy. Lech Poznań z Kielc wrócił z 3 punktami i 3 bramkami za sprawą 2 trafień Krzysztofa Weldego i Filipa Marchwińskiego. Trener wciąż zagrożonej spadki Korony Kielce, Kamil Kuzera. Lech po prostu był poza naszym zasięgiem. Trzeba sprawy nazywać po imieniu i no ja dawno nie widziałem, a oglądałem ostatnio kilka meczów Lecha, żeby grał w ten sposób, bo próbowaliśmy odbierać piłkę. Determinacji, zaangażowania, walki moim zawodnikom na pewno nie mogę odmówić i za to im dziękuję. W drugim piątkowym spotkaniu Zagłębie Lubin pokonało Stal Mielec 2-0 po golach Tornike Gaprinda Szwilego i Dawida Kurmanowskiego. Dziś o 15:00 Jagiellonia zagra z Krakowią, Górnik z Pogonią o 17:30, a o 20:00 pewna spadku Lechia Gdańsk z Legią Warszawa. W pierwszym półfinale koszykarskich playoffów aktualny mistrz Polski Śląsk Wrocław pokonał Legię Warszawa 83-77. Drugi mecz jutro również we Wrocławiu. Sprawdźmy, co słychać w NBA, bo tam gorący okres i niespodzianki. Sensacyjnie wręcz przebiega finał konferencji wschodniej. Miami Heat drugi raz pokonała w Bostonie Celtics 111-105 i objęła prowadzenie w serii do 4 wygranych 2-0. O porażce gospodarzy zdecydowała przede wszystkim słabsza postawa w czwartej kwarcie gwiazdora Celtics Jasona Tatum, choć w sumie w całym spotkaniu zdobył on 34 punkty. Zawiódł jednak w kluczowych momentach. W czwartej kwarcie Heat ponadto odrobili dwucyfrową stratę. Zespół ten kolejny raz do zwycięstwa poprowadził fenomenalny wręcz ostatnio Jimmy Butler. Tym razem zdobył on 27 punktów. Dlaczego wygrywamy? Bo nigdy się nie poddajemy. Tutaj kocha każdy każdego. Mamy w sobie mnóstwo waleczności. Ufamy sobie nawzajem i to daje efekty. Podsumował kolejną wygraną Butler. Zespół Heat ma teraz wręcz olbrzymią zaliczkę przed kolejnymi dwoma spotkaniami serii, które tym razem zostaną rozegrane na Florydzie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A skoro za oceanem jesteśmy, sprawdźmy, co słychać w NHL. Tam półfinały Pucharu Stanleya. Hokeiści Vegas Golden Knight pokonali Dallas Stars po dogrywce 4-3. W serii jest 1-0, tak samo jak w drugim półfinale. Tam Florida Panthers prowadzą z Carolina Hurricanes. Przypomnijmy, że dziś w Turynie finał Ligi Mistrzów Siatkarzy o klubowe Mistrzostwo Europy zagrają. Jakby nie było, dwie potęgi, 2 polskie kluby, Jastrzębski Węgiel i broniąca tytułu sprzed roku i 2 Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Początek o 23:00. Mamy też dobre informacje z kortów Foro Italico. W finale turnieju deblowego w Rzymie zagra Jan Zieliński ze swoim partnerem z Monaco Igo Nysem. W półfinale pokonali Hiszpana Marcela Granollersa i Argentyńczyka Horacio Ceballosa 6-3-7-5. O tytuł zagrają z Holendrami Robinem Hasse i Botikiem van de Zandschulpem. Finał jutro o 13:00, a w dzisiejszym finale kobiet zagrają Jelena Rybakina z Ukrainką Angeliną Kalininą. Początek o 19:00. Sport w Trójce wróci jeszcze za godzinę. Pogoda we Włoszech nie pomagała na pewno sportowcom, ale także mieszkańcom regionu Emilia-Romagna. To północny region. Proszę Państwa, w ponad 40 rzekach wylała woda. Kilka tysięcy osób ewakuowanych, 14 osób nie żyje, ale wydaje się, że ta sytuacja na razie powoli się stabilizuje. Jak u nas też koniec z deszczem. Kilka dni deszczowych, dziś jeszcze tylko miejscami przelotne opady. W dzień zachmurzenie umiarkowane, ale po południu już więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu. Nad morzem dzisiaj 15 kresek powyżej zera i wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości.

kalendarzu świąt dziwnych. Dzisiaj święto przyszłych milionerów, a zatem każdy jest zaproszony do wspólnego stołu biesiadowania i świętowania, no bo kto wie, czy po drugiej stronie nie ma tego, któremu jutro, och, tak zaświeci, proszę Państwa, jakaś myśl, na przykład skreślenia 6 cyfr, czy tam nie wiem ilu, w jakichś grach, no w czymkolwiek, albo w biznesie jakiś kontrakt. Tego z całego serca Państwu życzę, żeby wszystkie te sprawy, które czekają na rozstrzygnięcie w nowym tygodniu, po prostu poszły jak z płatka, bo o to przecież chodzi. A jeśli tylko mają Państwo dobre zamiary, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jak przyjdzie odpowiedź. Co bym zrobił, gdybym był milionerem? Tak myślałem, że pojawi się to pytanie. Nie chciałem go zadawać do tej pory, ale w pewnym sensie uznałem, że byłoby fajnie. Państwo na szczęście sami zadzwonili i postanowili trochę, no tak powiedzmy, pofantazjować z pieniędzmi. Milion? To całkiem sporo, jak się myśli, ale doświadczenie niektórych ludzi, którzy milion zarobili i stracili, jest takie, że nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać. To z kolei druga prawda, tym razem smutna. No ale pan Stanisław ma swój pomysł na zagospodarowanie miliona. Gdybym ja został milionerem, na pewno natychmiast bym się wyprowadził z betonowej wsi, czyli miasta, w którym mieszkam, i asfaltowej wsi od 40 lat. Wyprowadziłbym się na prawdziwą wieś, zamieszkał tam, gdzie są zwierzęta, tam, gdzie jest piękna przyroda. I co najważniejsze, wiele funduszy, gdybym był milionerem, włożyłbym w rozbudowę kultury w tychże wioskach. Panie Stanisławie, ja tak 3/4 pańskiej wypowiedzi to uwierzyłem, biorę głęboko do serca te fundusze. Jestem oczywiście jak najbardziej na nie otwarty, ale myślę, że to chyba trzeba byłoby do Oli Plewki zadzwonić. Spoglądam na Rafała, do pani psycholog, z którą często konsultujemy jakieś takie sprawy. Jak się ludzie zachowują w takich sytuacjach, kiedy nagle dowiadują się, że mają w swoim posiadaniu ogromne pieniądze. Aż ciekaw jestem, czy istnieje jakiś taki przypadek, studium przypadku, w którym opisuje się takie osoby. Ale oczywiście, panie Stanisławie, gorąco pana pozdrawiam i nie mam wątpliwości, że uczyniłby pan taki przepiękny gest. To taki drobny żart z mojej strony. Daj do Here With Me, teraz w Trójce na 19 minut po godzinie 8. Pytanie ponawiam. Co by państwo zrobili, gdyby na koncie pojawił się milion? Jakie pierwsze ruchy, jakie pierwsze decyzje? A za chwilę tak zupełnie z innej beczki zabiorę państwa do Świętokrzyskiego, bo tam zakończyły się mistrzostwa tego regionu, tego województwa w pewnym sporcie. Jakim? O tym powiem za 4 minuty. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. I'm będziemy walczyć z ogniem. A właściwie opowiemy o tych, którzy walczą z ogniem. O strażakach, którzy, no szczególnie w tym okresie w całym kraju, mają takie już tradycyjne swoje zawody pożarnicze. Natomiast zanim do clue tego, o czym mam powiedzieć, to jeszcze chciałem wspomnieć o ważnej postaci z polskiej historii, polskiego konstruktora i naukowca, rzadko wspominanego, aczkolwiek no, człowieka z wielkim dorobkiem, to Antoni Szczerbowski, który był rewolucjonistą, proszę Państwa, w dziedzinie pożarnictwa. Miał mnóstwo wynalazków takich, które pomagały strażakom nie tylko w kraju, ale za granicą. W ogóle jego patenty rozeszły się na cały świat, od takich naprawdę drobnych rzeczy po wielkie sprawy. Od chociażby skonstruowana przez niego w XIX wieku drabina pożarnicza. To wynalazek, który służył aż do lat 70. XX wieku strażakom. W tym zawodzie nie ma skuteczności bez sprawności fizycznej, to druga mądrość. W Kielcach odbyły się 24. Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym. Jak wyglądają zmagania, o tym starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Rywalizujemy w 24. Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym. Na tą rywalizację przypadają trzy konkurencje. Pierwsza to pożarniczy tor przeszkód 100 metrów, druga wspinanie na trzecie piętro wspinalni przy użyciu drabiny hakowej. Jest to bardzo widowiskowa konkurencja. Te dwie konkurencje odbyły się przy ulicy Sandomierskiej w Kielcach na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Gaspina Dawidkowa, Liga Dergiskarsko-Kamienna. Ten sport jest dość specyficzny, jest dużo techniki i w tych konkurencjach, także nie da się tutaj w rok czasu przygotować na tym poziomie, na którym przynajmniej ja biegam. Są to lata. Lata treningów, lata trochę wyrzeczeń i poświęcenia własnego, prywatnego czasu, żeby osiągać wyniki na poziomie Polski. Starszy kapitan Karol Głaszczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Sport pożarniczy jest bardzo specyficznym sportem, jest bardzo efektownym, co zresztą widać tutaj na załączonym obrazku. Żeby się przygotować na zawody najwyższego szczebla, trzeba trenować cały rok. Takie zawody jak tutaj na szczeblu wojewódzkim pozwalają nas przygotować do właśnie do Mistrzostw Polski, gdzie my możemy osiągać najwyższe cele, najwyższe sukcesy. Sprawność fizyczna strażaka jest bardzo ważna, jak nie najważniejsza. Dlatego pusty. Każdy sport uprawiany w straży pożarnej jest doceniany i wpływa na jakość pracy strażaka. Sport pożarniczy w Świętokrzyskim stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj zarówno reprezentantów województwa, ale także kraju i sukcesy, które osiągają nasi zawodnicy, to również w randze zarówno krajowej, jak i nawet światowej. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski nasza kadra województwa, wyłoniona właśnie podczas Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego, zajęła drugie miejsce, przegrywając zaledwie o punkt z reprezentacją Mazowsza, a rok wcześniej, czyli w 2021 roku, byliśmy mistrzami Polski w sporcie pożarniczym. Z naszej kadry dwóch strażaków pracujących na co dzień w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej brało udział w Mistrzostwach Świata strażaków w sporcie pożarniczych, nazywanych Strażacką Olimpiadą, odbywających się w Słowenii w tamtym roku. Zajęli oni tam drugie miejsce na świecie. Żeby osiągnąć najwyższy sukces, trzeba się przygotowywać cały rok. Nasze przygotowania wyglądają trochę jak przygotowania lekkoatletów do swoich zawodów, więc żeby osiągnąć naprawdę najwyższe czasy, najwyższe miejsca na zawodach krajowych, musimy pracować na to cały rok, poświęcając swój czas prywatny i służbowy. A warto dodać, że najlepsi zawodnicy zmierzą się teraz z zawodnikami z całego kraju. Te informacje na miejscu w Świętokrzyskim zbierała Monika Miller. Proszę Państwa, takie wydarzenia są też okazją do budowania społeczności, do zacieśniania relacji, te spotkania. Później one owocują no, wspaniałym dowodem na to, że polscy strażacy to są prawdziwi herosi. Niedaleko szukać w pamięci trzeba ich wyjazdów do Szwecji. Pamiętają Państwo też do Turcji, do Grecji. No, wszędzie tam, gdzie tylko ludzie potrzebują pomocy, już nie mówiąc o naszych krajowych sprawach. Oni w ciągu dosłownie kilku godzin są w gotowości i samowystarczalni, podróżują po całym świecie. Bardzo Wam dziękujemy za to poświęcenie, za ten ogromny heroizm, a jednocześnie no super, że macie też w takim, bym powiedział, w takiej bardzo stresującej służbie też czas na to, żeby praktykować jakieś takie ambicje sportowe. 27 minut po godzinie 8. Lady Punk u nas na antenie, a my wielkimi krokami zbliżamy się już do śniadania trójkowego o godzinie 9:00. Beata Michniewicz i jej goście. Samotna i zła, jakbyś z planety Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Save my life as I scrape for sanity. Tried Lexapro and what else I don't know, but still they can't agree. Come along, come along, come along with me. Come along a little longer. Come along. Gonna save my life. It's gonna set me free. As long as I'm riding, I know that I'm fine. It's the only remedy. Come along, come along, come along with me. Come along, we'll get stronger. Come along. Kagan, który zabrał nas, ale w piękną podróż wyobraźni i takiej radości na 25 minut przed godziną 9. W Trójce mówiliśmy przed chwilą o strażakach. Tak, w wielkich sprawach dostrzegamy ich, ale i w tych małych, za co państwo są wdzięczni strażakom, to słychać w naszych telefonach, chociażby w tym. Sprawy bardzo ważne i duże, ale też warto wspomnieć o różnych rzeczach mniejszych. Ja na przykład jestem wdzięczny strażakom, bo chyba dwukrotnie pomogli w zupełnie ludzkiej sprawie, jak Klara mama niepełnosprawna przewróciła się w łazience, zaklinowała. Przyjechało dwóch strażaków, spionizowali bez gadania. Także warto wspomnieć i dziękuję im bardzo. No i my przyłączamy się również do tych podziękowań. Proszę państwa, czynienie dobra jest piękną sprawą. Uprzejmość, dobro, radość. A że wczoraj mieliśmy Dzień Dobrych Uczynków, to niech on trwa cały rok. Dlaczego nie rok dobrych uczynków, tylko jeden dzień, czy tam jeden tydzień? To za mało, to za mało. Praktykujmy dobro codziennie, ono będzie do nas wracać. Proszę państwa, no tak, mówimy też o tych milionach, bo dzisiaj w kalendarzu świąt dziwnych dzień milionera przyszłego, tego, który ma chrapkę na to, żeby 6-0 na koncie się pojawiło. No i w tej godzinie programu pojawiło się pytanie, co by było, gdyby. Ja mam, dostaję kilka informacji też takich poza anteną telefonicznych o wielu osobach, które wygrały pieniądze, wybudowały dom, kupiły działki, pomogły swojemu rodzeństwu, są normalni, nie obnoszą się ze swoim bogactwem, mądrzy ludzie podróżujący po świecie. Pięknie, pięknie, to jest naprawdę wielka mądrość i taka racjonalność i rozumność, żeby w życiu, mimo tego ogromnego szczęścia, jakim są zresztą pieniądze, no bo przecież nie będziemy tutaj udawali, że one nie są potrzebne, móc je tak zagospodarować mądrze. A jakie państwo mieliby plany? To ja mam taki plan, że połowę z tych pieniędzy przeznaczyłbym na niezłą balangę z znajomymi, z rodziną, ale taką naprawdę fę. A drugą połowę po prostu bym roztrwonił. No, tak można też. No przecież nie za nasze, że tak powiem, państwo by się bawili tylko za swoje szczęście. Można i tak, albo... Kupiłbym sobie kawalerkę w Warszawie, chociaż w Warszawie nie mieszkam, i wynajmował studentom. To by tak akurat wystarczyło i do emerytury miałbym fajny dodatek, a potem dzieci moje, które mieszkają w Warszawie, zrobiłyby z tym, co by uważały za stosowne. O, bardzo dziękuję za oba telefony. Mam nadzieję, że panowie się nie obrażą o to, co powiem, ale w obu dźwiękach, w obu tych telefonach było widać takie życiowe doświadczenie. Bardzo dziękuję. 22 minuty, a teraz do godziny 9, a na antenie Edyta Bartosiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy, ale są takie przypadki, proszę Państwa, kiedy miliony niestety giną. I to za sprawą oszustów, wyłudzaczy, którzy próbują wykorzystać też już podeszły wiek osób, które skrupulatnie każdego dnia przez kilkadziesiąt lat swojego życia odkładały pieniądze. Oszuści codziennie żerują na, nie chcę powiedzieć naiwności, tylko na, ja bym powiedział właśnie nie na naiwności, na takim dobrym sercu, otwartości ludzi dojrzałych, którzy nie podejrzewaliby, że ktokolwiek próbuje wyłudzić od nich pieniądze, bo przecież te historie opowiedziane na wnuczka, na policjanta czy pracownika banku, one są, proszę Państwa, bardzo prawdziwe. I co by nie mówić, złodzieje, oszuści do tego stopnia wypracowali metody oszustw, że nabierają się nie tylko starsze osoby, ale także i młodsze. Komenda Powiatowa Policji w Końskich wspólnie z młodzieżą drugiego liceum ogólnokształcącego zorganizowała szkolenia dla seniorów, aby ustrzec ich przed właśnie złodziejami. W akcję zaangażowała się m.in. Julia Kościelniak, uczennica szkoły. Jak mówi, chce pomóc osobom w podeszłym wieku, najbardziej narażonym na wyłudzenia, oszustwa i kradzieże. Na spotkaniach z policją nauczyliśmy się głównie tego, w jaki sposób niestety oszuści próbują nas oszukać. Nauczyliśmy się też tego, w jaki sposób możemy szerzyć profilaktykę, jak możemy pomóc osobom starszym, które niestety są najbardziej narażone na te oszustwa, na kradzieże, na wyłudzenia. W jaki sposób można się ustrzec i ustrzec swoich bliskich? Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy być bardzo czujni, powinniśmy zawsze sprawdzać to, z kim rozmawiamy i też przeprowadzić na przykład taki delikatny wywiad, kim jest i upewnić się, że osoba, z którą rozmawiamy, jest rzeczywiście osobą, za którą się przedstawia, na przykład słynny sposób na wnuczka, niestety jeden z najpopularniejszych. Jest to sposób, kiedy oszust próbuje wmówić osobie starszej, że jest wnuczkiem albo jest znajomym wnuczka, który na przykład potrzebuje pomocy i wyłudza w ten sposób naprawdę duże sumy pieniędzy i jest to wręcz przerażające. Dlatego też chcemy pomóc seniorom i wytłumaczyć im, że profilaktyka jest niesamowicie istotna. W szkoleniu wzięła udział m.in. pani Jola z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która kilka lat temu otrzymała telefon od mężczyzny podszywającego się pod jej siostrzeńca. Co ciekawe, oszust tak poprowadził rozmowę, żeby kobieta sama zasugerowała, z kim rozmawia. Odebrałam telefon, sama zasugerowałam wręcz, kto może dzwonić do mnie, bo tak mnie podprowadzili, na pewno męski był to głos. Ja słyszałam normalnie głos mojego siostrzeńca i mówi, że jest taka ciocia, taka sytuacja tutaj na policji, bo jakiś wypadek tam, kolizję miał i fajny taki policjant, że tego tak trochę odchodzi, trochę tam mówi, jakbym mu dał tam parę groszy, to wiesz, to by... Mnie się tak lampka zaświeciła, jaki policjant, tak będzie sobie, tu mu jakąś szansę daje i doszłam do wniosku, że ktoś chyba naciąga, ale jak zaczęłam wypytywać bardziej konkretnie, czy o miejscowość, czy o coś, no to rozmowa się urwała. A jeszcze wcześniej zaproponował, bo ja mówię, że ja nie mam pieniędzy takiej kwoty, bo on rzucił kwotę, to jeszcze mi doradził siostrzeniec, w cudzysłowie, żebym poszła do banku, a w ogóle to zna kogoś, jeszcze personalnie kogoś wymienił, kto by mi mógł w tym pomóc. Z moich bliskich, może nie była to rodzina, ale z bliskich znajomych. Czerwona lampka i mówię, nie, to coś nie tak, to on się rozłączył. No proszę Państwa, to tutaj trzeba pogratulować Pani takiego świeżego umysłu i orientacji. Magdalena Galas-Kulasek przygotowała te informacje. Dlaczego o tym mówimy? No bo to są ogromne pieniądze. Nie znam statystyk za rok ubiegły, ale dotarłem do tych za 2021 rok. Wtedy metodą na wnuczka i na policjanta oszukano, proszę Państwa, osoby, seniorów na, uwaga, ponad 63 miliony złotych. Dlatego nie ma się co dziwić, że złodzieje cały czas skrupulatnie no, pracują nad tym, żeby po prostu dalej praktykować te metody, choć z drugiej strony policja i służby też rozwijają te swoje umiejętności, jeśli chodzi o zapobieganie takim sprawom. Niemniej jednak proszę pamiętać, że jeśli ktoś chce nas oszukać, obserwuje nas doskonale, wie ile mamy pieniędzy, z jakiego banku korzystamy, jesteśmy obserwowani, kogo mamy w rodzinie, kto ma jakie imiona, gdzie mieszka, to wszystko mają ustalone, więc naprawdę trzeba być bardzo, ale to bardzo czujnym. 8 minut i będzie 9.